запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Аднак, што б не адчуваў Павел, жыў ён па-ранейшаму і выглядаў як даўней. Толькі трошкі схуднеў, і ад гэтага яго прадаўгаваты аброслысівым шчаціннем твар здаваўся яшчэ даўжэйшым. Але тая прамяністасць, якая нейкі час ціхай радасцю свяцілася ў яго вачах, разгладзіла маршчыны на лбе, знікла. Цяпер ён ужо не выглядаў маладзейшым на 10 гадоў, а наадварот, здавалася, што ён з кожным месяцам старэў. Павел неяк пацяжэў, хадзіў павольней, ніколі ні з кім не размаўляў, але па-ранейшаму не горбіўся, цела яго не губляла спрытнасці, неабходнай для яго нялёгкай работы. Працаваў Павел таксама, як і раней, нават больш. Усе дні ён праводзіў на рацэ, а ў неспрыяльнае, не падыходзячае для рыбалоўства надвор'е, працаваў у полі і дома. Сваёй зямлі ў Паўла не было, але ў першы дзень, калі моцны вецер і бурныя хвалі на Нёмане перашкаджалі лавіць рыбу, ён пайшоў да Піліпа і запытаў, ці ўсё яго поле ўзарана. Піліп якраз быў заклапочаны тым, што дасюль яшчэ не паспеў зараць пару моргаў пад веснавы пасеў. У гэты час у яго было шмат работы каля парома, а Данілка да плуга яшчэ не зусім здатны. Павел моўчкі запрог піліпавага каня, пайшоў з ім у поле. Араць ён умеў, але праводзячы сваё жыццё на рацэ, працаваць у полі не любіў. Аднак цяпер гэта было лепш, чым сядзець склаўшы рукі. Ён і малаціць дапамог Піліпу і паркан паправіў. А Ульяна мыла і рамантавала вопратку брата і пякла яму хлеб. Але і на рацэ, і на шырокіх палях прырода абыякава здзяйсняе свой адвечны круг змен, і праца людзей сустракаецца з пастаўленымі ёю неадольнымі перашкодамі. Надыходзіла тая пара, калі рака адштурхвала ад сябе рыбакоў, а палі не патрабавалі яшчэ сялянскіх рук. Тады Павел выходзіў на тую дарогу, з якой некалькі дзён пасля знікнення Франкі не спускаў вачэй. Ішоў па ёй далёка і доўга. Ідучы, Павел часта узнімаў галаву і з-пад казырка шапкі напружана аглядаў сцяжынкі і палі аж да самага гарызонту. Ён нібы нечага шукаў вачыма на шырокай раўніне, у раскіданых на ёй дзе-нідзе пералесках, паледзь прыкметных стужках, сцежак і мяжах. Часам ён спяшаўся, вышэй узнімаў галаву і напружваў позірк. На узлесі, якой чарнела на фоне агульнай шэрасці палёў, або на ўскрайку адной са сцяжын, ён, калі заўважаў раптам якую-небудзь рухомую кропку, утароплена глядзеў удалячынь, не адрываючы ад яе неспакойнага позірку, а потым шырокім крокам ішоў ёй насустрач. Неўзабаве Павел пераконваўся, што гэта аднаконны воз, на якім адзін з яго суседзяў вяртаецца з мястэчка, або жабрак з кім ці кабета, абкручаная вялікай хусткай і згорбленая пад цяжарам меха з бульбай. У пустым і мокрым полі ў шэрым асеннім тумане, скрозь шум сцюдзёнага ветру, чулася яе кароткае прывітанне. «Пахвалёны! Навекі вякоў!» – спакойна адказваў Павел і, ветліва кіўнуўшы галавой, ішоў далей. І ішоў доўга, аж да цямна. Аднаго разу, калі ён пуцімкам вяртаўся ў вёску, з цяжкіх лістападаўскіх хмар паліў часты дождж. Вецер гнеўна шумеў і скручваў яго ў халодныя вострыя бічы, якія глуха ўдараліся аб зямлю і секлі плечы і твар. Увайшоўшы ў хату, Павел запаліў лямпу і дастаў з гарачай яшчэ печы гаршчок са стравы, якой зварыў сябе раніцой на цэлы дзень. З яго мокрай світкі струменчыкамі сцякала вада, і, не скідаючы світкі, ён сеў на лаве і пачаў чэрпаць драўлянай лыжкай з гаршка. Ён еў павольна, аб нечым глыбока задумаўшыся, і ўвесь час глядзеў у акно, завешанае чорным радном цемры. І глядзеў так пільна, нібы ўпершыню ў сваім жыцці бачыў гэткую цемру. І калі вецер пачынаў скуголіць жаласней, а дождж мацней барабаніць у акно, рука Паўла з драўлянай лыжкай затрымлівалася ў паветры. Можна было падумаць, што гэтай змрочнай галасе асенняй ночы, пад якій ён прывык усё жыццё спакойна працаваць і засынаць, цяпер нават палохалі яго. Пад'еўшы, ён аднёс на месца гаршчок і рэшткі хлеба і зноў у глыбокім задуменні глядзеў на чорнае акно і прыслухоўваўся, пільна прыслухоўваўся да гукаў ночы. Божа, злітуйся. Божа, злітуйся, прашаптаў Павел і, узяўшы са стала лямпу, асцярожна паставіў яе на акенца. Ці не дзеля таго ён стаўляў лямпу на акенца, каб была яна маяком для некага, хто спяшаўся сюды ў яго хату, і для каго ён так горача прасіў Божай літасці? Ці не думаў ён у гэтыя хвіліны аб кволай жанчыны, якая, магчыма, спяшаецца сюды ў змроку лістападаўскай ночы, у вецер і дождж? Сеўшы ля акна, ён пачаў пры святле лямпы папраўляць невад, які быў папсаваны ў часе апошняй рыбалкі. Сталёвы пруток жвава мільгаў у яго пальцах, калі ён старанны і спрытна парваныя вочкі сеці замяняў новымі. З вялікага клубка, што ляжаў ля ног, Павел адмотваў шнур, працягваў яго скрозь вочкі, сцягваў іх, і здавалася, што целам і душой быў захоплены гэтай работай. Але часам бывае так, што душа чалавека няспынна чуе нейкі шэпт. Шэпт, які не сціхае ні ў часе яды, ні ў часе працы, ні ў цішыні, ні ў шуме, не. Гэты шэпт не перашкаджае жыць чалавеку яго звычайным жыццём, не запамінае ўсім органам цела выконваць уласцівыя ім дзеянні, але з'яўляецца нібы другім жыццём, яшчэ адным патаенна дзейнічаем органам існавання. Павел спакойна павячэраў, а пасля так захапіўся сваім заняткам, што гучнае яго сапенне напоўніла ўсю хату. Але раптам ён узняў галаву і пачаў пільна для нечага прыслухоўвацца. Гэта забрахаў жоўты калматы курта на двары кузлякоў. На каго ж ён можа брахаць у гэты позні час? А ці не пачуецца разам з яго брэхам крокі кабеты, несмелый, стомленая, зяблай? Не, Курта яшчэ некалькі разоў гаўкнуў сваім старэчым хрыплым голасам і заціх. Не, ніякіх крокаў не было чутно. У пальцах Паўла зноў замільгаў пруток, а за яго плячыма у хаце заскрыбліся мышы. Павел азірнуўся і ўбачыў малое спрытнае мышаня, якое з хуткасцю маланкі прабегла пад сцяной. Павел добразычліва усміхнуўся і паківаў галавой. «Вось, дурніца, чаго ты баішся? Прыйшла б да мяне, дык я б цябе хлеба накрышыў». У сенцах раптам зарыпелі дзверы. Павел прыслухаўся. А можа, ніхто ўвайшоў у сенцы, стаіць ля парога і не адважваецца ўвайсці? Стаіць у цемры і дрыжыць ад прамоклай адзежы і страху. Паклаўшы сеці з прутком на лаву, Павел устаў і з лямпы ў руцэ выйшаў у сенцы. Малая лямпа асвятліла сенцы, лесвіцу, што стаяла ля сцяны, скрыню, у якой ён захоўваў у вадзе рыбу, вядро з вадой, бочачку з кіслай капустай. Але нікога ў сенцах не было. Павел падышоў да прыадчыненых дзвярэй. Відаць, калі зайшоў у хату, ён не зашчапіў іх, як след, і вецер адчыніў іх. А можа, не вецер? А можа, не вецер? Можа, гэта нехта хацеў увайсці ў хату, але не ведаючы, як яго сустрэнуць, не ўвайшоў і стаіць цяпер ля сцяны пад дажджом. Павел паставіў лямпу ў сенцах на земляную падлогу, выйшаў з хаты і павольна агледзеў, абышоў хату наўкол. Прайшоў нават па садзе і двары, выйшаў за вароты і паглядзеў у цемру, якая хавала ад вачэй палі і дарогі. Нідзе, нікога. Толькі стары Курта, нават у цемры пазнаўшы яго, пераскочыў нізкі паркан і халодным языком лізнуў яго руку. Павел пагладзіў яго калматую галаву і разам з ім вярнуўся ў хату. Лямпу Павел зноў паставіў на акенца і хацеў ужо ўзяцца за работу, калі зноў нешта халоднае і калматае абцерлася аб яго руку. Курта! Ах, стары сабака, узняўшы галаву, глядзеў на яго такімі разумнымі, сумнымі, умольнымі вачыма галоднае зябла жывёліны. «Ах, бедны ты, бедны!» – сказаў Павел. І ён узяў лусту хлеба і, кінуўшы яе сабаку, задаволена глядзеў, як ён есць, а пасля лагодна, але рашуча загадаў яму выйсці з хаты. Бедная жывёліна. Холадна ёй на дажджы і ветра, але што ж рабіць? На двары мусіць начаваць, вартаваць ад зладзею хату, хлеў, свірын, каб гаспадары спалі спакойна. У кожнай жывой істоты свая крыўда... Сваё гора. Чаму гэта так? А хто ж яго ведае? Так падумаў Павел. Падпёршы далонню бараду, Павел доўга думаў над гэтым пытаннем. А па сутнасці ён думаў пра бяздонную чорную загадку усеагульнага цярпення свету. Толькі вось разабрацца ў сваіх думках, выразіць іх ён словамі не мог. Усе асеннія ночы на акне Паўла запацелам ад туману або дажджу, дапазна гарэла лямпа. З дарогі і сцяжынак, якія пераразалі мокрыя цёмныя палі, далёка відаць быў трапяткі маленькі агеньчык. У вёсцы гэты агеньчык бачылі хлопцы і дзяўчаты, ідучы да казлюкоў на вечарніцы, але не звярталі на яго ўвагі. Лёс Паўла перастаў цікавіць аднавяскоўцаў з таго часу, як ён зноў стаў спакойны і пачаў жыць па-даўняму. Нават Ульяна і Піліп рэдка заглядвалі да яго. Яны былі заняты сваімі справамі, а калі не працавалі, спалі або гутарылі з суседзямі. Але вось дзяўчаты, якія ішлі са сваімі прасніцамі да казлюкоў карацейшай дарогай паўз хату Паўла, і хлопцы, якія хаваліся за рагом хаты або за парканам, каб іх напалохаць, не раз чулі з-за акна, у якім цьмяна свяціўся агеньчык, дзіўныя гукі. Гэтыя гукі хутчэй былі падобныя на манатонны гук, падобны да мармытання. Нарэшце Данілка, які быў смялейшы і цікаўнейшы за іншых, падкраўся аднойчы пад акно, зазірнуў у хату, а пасля паведаміў усім у хаце козлюкоў, што дзядзька Павел сядзіць і чытае. «Далі Бог чытае!» Прысягаў Данілка, удараючы сябе ў грудзі. «З кніжкі чытае!» Зрэшты, мала хто здзівіўся гэтаму, бо людзі ў вёсцы ўжо ведалі, што жонка навучыла Паўла чытаць. «Ой, жонка! Каб гэткіх жонак на свеце не было!» Плюнуўшы і пачырванеўшы, сказала Ульяна. «Хай, толькі ўсё і карысць ад гэтай яго жоначкі, што чытаць навучыўся!» Зарагатаўшы, сказаў Алексей. Але па сініх яго вачаў было відаць, што ён усё ж такі крыху зайздросціць Паўлу. О, як бы ён ганарыўся, як верхаводзіў бы на вёсцы, каб умеў чытаць. І сапраўды, доўгія зімовыя вечары Павел праводзіў над кнігай. Ён чытаў, і як гэтага, апрача яго самога мышэй, які ўсе смялі і часці бегалі па хаце да старога курты, які, часамі скруціўшыся брудна-жоўтым клубком ля ног Паўла, гадзіну-другую адсыпаўся ў цяпле, гэтага не ведаў ніхто. А пачалося гэта так. Неяк снежаньскім надвячоркам Павел вярнуўся дадому стомлены і змерзлы, бо ўвесь дзень разам з Данілкам яны рабілі на рацэ жалезнымі ламамі палонкі, а потым запускалі іх у сеці. Ужо некалькі такіх палонак было зроблена, але ўсё дарэмна. Павел думаў аб тым, што заўтра яму Не будзеш чым ехаць у мястэчка да таго купца, які звычайна купляў у яго гуртам рыбу і ўжо сам адсылаў яе ў бліжэйшы горад. Ды гэта не вельмі засмучала яго. «Бяда невялікая, не даў Бог, сёння дасць заўтра», – прамовіл Павел, махнуўшы рукой, і сеў на лаву. Есці яму не хацелася, бо Ульяна прыносіла ім абед на раку. Моцны мароз і северны вецер прабраў яго так, што ён і ў хаце не скінуў кажуха і высокіх ботаў, абкручаных яшчэ для цяпла мяхамі з войлаку, набітымі сенам. У гэтай вопратцы Павел і адпачываў, седзячы на лаве. Потым павольным позіркам акінуў хату, якую рэшткі дзённага святла, змешанай з бляскам снегу, напаўнялі мяккім зяннем. Прыгаслым поглядам стомленага і невясёлага чалавека Павел зірнуў на сцены, які ў апошні раз былі пабелены перад яго вяселлем і пачарнелі ўжо ад пылу і дыму. Паглядзеў у адзін кут, у якім замятло і двума лазовымі кашамі, асабліва сваволілі мышы. Пасля ў другі, дзе стаяла парожняя скрынка франкі. Нарэшце позірк яго спыніўся на чырвонай шафцы, што стаяла ў трэцім куце хаты, і на кніжцы, якая ляжала на ёй. Гэта была кніжка ў парудзелай вокладцы, аздобленай цьмянай пазалотай. Ляжала гэта кніжка паміж лямпай і самаваром, на тым самым месцы, на якім ён паклаў яе тады, калі Франко ў апошні раз вярнулася з касцёла дадому. Больш трох месяцаў мінула з таго дня, калі ён, вярнуўшыся з ракі, не застаў дома Франку. Ён чакаў яе да позняй ночы. І толькі тады, калі ўбачыў адчыненую парожнюю яе скрынку, здагадаўся, што яна ўцякла. Адыходзячы, Франка ўзяла з сабой толькі свае ўласныя гарадскія сукенкі і бразгаўкі, а таго, што належала яму, нават не кранула пальцам, хоць добра ведала, дзе ляжаць харч, вопратка і грошы. І вось толькі адной сваёй рэчы яна не забрала. Гэтага малітоўніка. Чаму ж гэта Павел дасюль не ўбачыў гэтага малітоўніка? Павел штодзень лямпу, а некалькі разоў і самавар шафкі здымаў, а вось гэтай кніжкі не заўважыў. І хоць мінулую зіму ён пад строгім наглядам Франкі, а калі яна капрызіла, дык самастойна увесь буквар па складах прачытаў, аднак не прывык яшчэ да гэтай труднай, дзіўнай рэчы, якой было чытанне, і не стала яно для яго прывычным і неабходным. Аднак у канцы гэтага белага зімовага дня, у цішыні, якую гэтым разам не парушалі нават мышы, пасля працы, якая прынесла яму больш стомленасці, чым карысці, глянуўшы выпадкова на малітоўнік, Павел устаў і падышоў наш да шафкі. Нягледзячы на свой высокі рост, у кужуху і войлачных мяхах, уздзетых на боты, Павел быў падобны на вялікага і нязграбнага мядзведзя. Ледзяшы, што заблыталіся ў яго кароткіх і густых валасах, якімі аброс худнілы твар, у цёплай хаце расталі і кроплямі сцякалі на каўнір кажуха. Павел уеў шафкі малітоўнік, паднёс яго да акна, дзьмухнуў некалькі разоў на вокладку, а пасля кончыкамі чырвоных пальцаў асцярожна сцёр з яго рэшткі пылу. Сеўшы на лаве, Павел разгарнуў малітоўнік і ўтаропіўся вачыма ў вялікія літары загалоўка, надрукаванага на першай старонцы. У той момант літары нейкімі дзіўнымі знакамі замітусіліся перад яго вачыма. 3 месяцы ён не бачыў іх, адвык. Але неўзабаве першая літара здалася яму вельмі знаёмай. «С», прамармытаў ён. «С», а пасля то з дажэйшымі, то скарацейшымі паўзамі пачаў вымаўляць кожную з літар і чытаць па складах. «Служба? Служба?» Ён нават закруціўся на лаве ад задавальнення і мармытаў далей. «Служба? Бо? Жа? Я?» А потым, вымаўляючы паасобна і выразна кожны склад, паўтарыў. «Служба? Бо? Жа? Я?» Яму спатрэбілася амаль паўгадзіны, пакуль усе літары ён склаў гэтыя 2 словы, але яны вельмі яму спадабаліся, і ён працягваў далей. Такім чынам Павел прачытаў усю першую старонку аж да надрукаванага у самым нізе года выдання кніжкі, якога ён прачытаць не мог, бо лічбы яшчэ не ведаў. Па памяці Павел лічыў добра, але ні прачытаць, ні тым больш напісаць лічбы не ўмеў, і таму гэтыя 4 незнаёмыя яму знакі ён прапусціў і, перагарнуўшы старонку, пачаў чытаць на наступныя каляндарныя весткі. «Год? Мая?» З вялікай цяжкасцю, па цэлай хвіліне ўзіраючыся ў некаторыя літары і сціскаючы пад сталом рукі, так што ажно суставы пальцаў трашчалі, ён прачытаў. «Год мая 12 месяцаў або 52 тыдні». Павел даўно ведаў пра гэта. Тым не менш, ён вельмі ўзрадаваўся, што прачытаў гэта ў кніжцы. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.